as Lando Norris comes in to celebrate a third career pole position, and he did it on the first run. He had to do it on the first run. What a lap it was. En een week voor de Spelen zit het wel goed met de vorm van Femke Bol. Dat liet ze zien bij de Diamond League wedstrijden in Londen. But then Femke Bol breaks it at 51.30. Quicker than London last year. And if that's a sign that she's in better shape, and I think it is. Het was weer een toptijd. Dit en meer tot 11 uur. We beginnen in Frankrijk, waar de finish in zicht is van de Tour de France. De één na laatste etappe werd verreden en ook die zat weer boordevol spektakel. We zijn een paar honderd meter geleden begonnen en voorlopig is het in ieder geval de aanvallers. Het is de allerlaatste kans. Gele trui, Pogacar. Bolletjes trui, Carapaz. Groene trui, Girmay. Witte trui, Evenepoel. Als ik goed geteld heb, moeten vandaag 42 kilometer worden gedaald. Daar zitten 50 haarspelbochten in. Nou, dat zegt genoeg over de afdalingen van vandaag. Drie leiders, Kelderman, Armiray, Mas. Ah, even kijken, waar zit hij, derde positie. Wilco, kijk eens even om, dat wil Robert graag. Richard Carapaz zal sowieso tevreden zijn. Hij kwam als eerste boven en is daarmee de opvolger van Giulio Ciccone, die vorig jaar de bolletjestrui won. Die kopgroep, daar zijn er nog maar 6 over. Ja, ze mogen hier gaan dromen. Dromen van een ritzegen. Wat is Remco Evenepoel nog sterk? Daar gaat hij zelf. Aan het einde van de Tour. Maar dan versnelt hij. En dan wordt dat beantwoord, die versnelling van Remco Evenepoel, door Jonas Vingegaard. Pogacar volgt natuurlijk. 1200 meter nog voor de boeg. 31 seconden. De teller loopt verder op. Evenepoel is er geen vel of wegen te bekennen. Wat gaat Vingegaard nu overnemen? Aanvallen. Maar we maken ons in ieder geval op voor een mooie finale in de laatste 300 meter. Alles eruit. Pogacar nu op kop. Kijkt achterom. Ziet Vingegaard. Alles uit de kast. Maar dit is de Tour van Pogacar. En die kijkt wanneer komt Vingegaard. Die gaat gewoon sprinten. Wat dacht je dan? Dit is voor een absolute topsporter. Door op deze ritzegen op de ijzer. Maar oh, hier zal toch wel over nagepraat worden. I enjoy this very much. Tomorrow I think I'm gonna enjoy it though. Bijzondere etappe ook weer. Hij zou het rustig aan gaan doen, maar niets bleek minder waar. Opnieuw toonde Tadej Pogacar zich dus oppermachtig en won hij zo zijn 5e etappe deze Tour. Wat op zich al weer een bijzondere prestatie is. We gaan de etappe van vandaag ontleden met onze analist Tom Velers. Tom, goedenavond. Goedenavond. Je kunt met die Pogacar ook eigenlijk geen afspraken maken. Hè? Zegt hij gisteren van nou, anderen mogen het gaan proberen. Maar nee hoor, hij pakt hem weer zelf. Ja, hij pakt hem inderdaad zelf. Je kunt niet zeggen dat anderen niet geprobeerd hebben, want dat hebben ze wel. Ja. Het is niet door het toedoen van UAE, het team waar Pogacar rijdt, dat het onder hun aanvoering weer dicht is gekomen, want dat was Soudal Quickstep. Dus ja, al met al heeft hij inderdaad de vrijbrief gegeven gisteren voor de aanvallers. Mm-hmm. Maar komt het door het toedoen van anderen toch weer bij elkaar en gaat hij ermee heen. Ja. Hij gaf ook aan hè, van dit was niet de etappe, die was niet verlopen zoals hij dacht dat die zou gaan. Hoe vulde jij dat in? Ja, klopt. Mijn inziens ook, want ze hadden die groep steady op 4 minuten, 4,5 minuut. Ze hadden zelf een prima tempo. Ze hadden jongens als Pollitt en Wellens, die hadden ze controlerend eigenlijk, in een controlerende rol. Ze hadden Soler zelfs mee, die daarvoor een kansje misschien mocht gaan voor zichzelf. Dus eigenlijk was alles onder controle voor hun. De eerste renner, Richard Carapaz, die stond op 40 minuten. Mm-hmm. Dus bij wijze van zouden ze 30 minuten kunnen geven. Wat niet nodig was. Want Quickstep, Soudal, die dacht er toch anders over. En die gingen rijden voor Remco Evenepoel. Ja. En door het toedoen van hun kwam het binnen 3 minuten. En toen was het toch nog speelbaar voor die overwinning. Ja, ja. Ik hoorde op een gegeven moment de commentatoren ook zeggen, Carapaz en Mas die helpen elkaar echt volledig de vernieling in vandaag. Ja, dat was wel een dingetje. Want ze hadden natuurlijk de kopgroep, de oorspronkelijke kopgroep, 10 man. En de samenwerking was op zich redelijk oké. Carapaz die ging voor de bollentrui, wat hij gisteren veroverd had. En die bollentrui, daar kon hij vandaag ook 4 mee in de ronde rijden. Mm-hmm. Gisteren was het Jonas nog die daarmee in de ronde reed. En ja, die puntjes die had hij wel nodig. Want als een Tadai de laatste sprint bijvoorbeeld nog zou pakken en morgen ook nog eens punten zou pakken op de Col d'Huezen, dan zou het toch nog zijn kant op kunnen vallen. En dat heeft hij een keertje eerder meegemaakt. Dat hij hem op volgens mij 1 of 2 of 3 punten verloor. En dat wou hij zeker voorkomen. Maar ze waren bergop, waren vooral Mas en Carapaz, die waren elkaar aan het bevechten. In plaats van dat ze een pact sloten om zo hard mogelijk door te rijden tot bijvoorbeeld 1 kilometer te gaan, gingen ze elkaar al bevechten op 8-9 kilometer van de meet. En was het een beetje een jojo, hollen en stilstaan. Ja, en dat is niet echt economisch. Nee, en uiteindelijk wordt het dus toch een sprint weer tussen Vingegaard en Pogacar. Het niveauverschil op dat laatste moment, als je dan weer Pogacar ziet wegsprinten. Ik blijf iedere keer denk ik weer, hoe is het mogelijk? Ja. En nou had ik ook het idee natuurlijk dat een Jonas de moeite niet meer deed. Nee. Omdat hij al wist hoe laat het was. Want als hij 1 keer aangaat en hij heeft zijn heeft zich toch wel gegeven. Want getuige dat hij bijna 1 minuut nog wegrijdt op Remco Evenepoel. Want we mogen niet vergeten dat Remco wel, vind ik, alles geprobeerd heeft om nog richting van een derde die een tweede plek te maken. En daarbij wel gegokt, maar verloren heeft. Maar in feite zichzelf niks kan kwalijk nemen nadien. Omdat hij toch nog steeds derde staat. Ja. Dus, zullen we even luisteren naar zijn eigen reactie over zijn rit? Ja, bij mijn tweede aanval merkte ik dat ik een klein gaatje had. Maar Jonas ging erop en erover meteen. Dus de sluwheid en de ervaring van een dubbele toerwinnaar, denk ik. Dus accepteren, doorgaan en focussen op morgen. Ben je tevreden over je toer? Ik denk dat ik tevreden moet zijn. Hè. Ik denk dat we dat niet eens in vraag moeten stellen. Ik heb een etappe gewonnen en ik sta hier op het podium. Ik heb iets van bijna 9 minuten voor op de man achter mij. Dus dat is niet slecht, denk ik, voor een eerste Tour de France. Morgen? Wat is je plan morgen? Het plan morgen? Vol een bak. En dan? En dan op podium staan, hopelijk. Denk je dat je Pogacar morgen kan verslaan? Het is een tijdrit, dus ik geloof er zeker in. Het is man tegen man, dat is een heel ander verhaal. Een inspanning van kleine 50 minuten morgen. Maar het zijn Tadai's en thuiswegen, dus het is de kloppen man, denk ik, morgen. Ja, we komen zo nog op die tijdrit daarover te spreken, Tom. Maar even nog de sluwheid en ervaring van Vingegaard. Daar heeft Evenepoel het over. Waar zit dan dat in? Ja, dat hij wel weet wat er eigenlijk gebeurt. Kijk, ze gaan niet voor niks voor een Evenepoel rijden. Die heeft gewoon toch iets in zijn hoofd om zijn voordeel mee te doen. En dat is in zijn geval wegrijden. Want als hij, mijn inziens, voor de tijdrit van morgen 1 minuut voor zou kunnen komen op Jonas Vingegaard, dan is het nog speelbaar voor die tweede plek. Mm-hmm. Dus daar oogde die op. Dus die kans probeert hij te pakken. Wat heel erg knap is. Maar de aanvallen van Evenepoel die werden eigenlijk vrij makkelijk door Jonas afgeslagen. Mijn inziens ook doordat ze vrij kort waren. Pakweg 15, 20 seconden qua aanval. Daarbij kon je ook wel zien dat dat Vingegaard daar zo makkelijk volgde. Ondanks dat het Remco Evenepoel is. Ex-wereldkampioen tijdrijden. Huidig wereldkampioen tijdrijden. Ex-wereldkampioen de weg. Die toch ook wel wat in zijn mars heeft. Dat hij gewoon de betere was, Jonas. Ja. En Remco de verdiende nummer 2. Nou ja, want dat voel ik me af, omdat hij zei van die sluwheid en ervaring. Je kunt ook zeggen, Evenepoel heeft, wat jij zelf al, misschien toch niet krachtig genoeg met zijn aanvallen geweest. Of te kort, of heeft hij te veel risico genomen. Nee, risico's vind ik mooi. Want kijk, hij heeft niks te verliezen eigenlijk. Hij staat zoveel minuten achter hem, staat nummer 4. Dus hij kijkt vooral naar boven. Wat is er nog voor mij te winnen, deze Tour? Mm. En Vingegaard die voelt wel aan na een aanval van Evenepoel. Misschien zit er voor mij nog wel meer in het vat. Want hij zal er zelf niet meteen in eerste instantie bij hebben stilgestaan om daar een aanval te plegen. Want kijk, 2 minuten was voor hem safe geweest om die tweede plek te behouden. En nu bouwt hij het zelfs uit uiteindelijk. Ja. Maar dus het is een beetje een beetje omdenken hoe hij het doet. En Jonas die ja, die kent dat. Die weet precies zijn capaciteit, hoe het zit. En dat is uitermate knap. Had er meer in gezeten voor Evenepoel? Hij gaf ook aan, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Nee. Etappe gewonnen, 9 minuten voor, eerste tour, hartstikke goed. Had ook niet meer ingezeten, denk jij? Mijn inziens niet. En dat is meer... Evenepoel is nog steeds hartstikke jong. Heeft al wel bewezen dat hij in eendagswedstrijden en ook in de Vuelta onder andere al bewezen ook 3 weken heel goed aan te kunnen. Maar zeker nog wel bewezen ook dat hij vaak nog een slechte dag heeft. Die heeft hij dit jaar niet gehad. Wat hem ten gunste is. Maar qua capaciteit of rondewerk staan Jonas en Tadai staan echt nog wel een stukje boven hem. Ja. Het is een hele mooie aanval, mooie competitie. En ik denk ook zeker dat dit hem weer sterkt voor bijvoorbeeld volgend jaar. Om toch nog weer een poging te doen. Ja. Nou had Pogacar dus de rode loper uitgelegd. Doe vooral wat jullie willen, probeer het. Nou, Wilco Kelderman, ja. De Nederlander, was ook vastbesloten om mee te dingen naar de overwinning. Hij reed vooraan mee in de kopgroep, maar 11 kilometer voor de finish was de pijp leeg. Vertelde hij aan verslaggever Hankok. Ja, naarmate het einde voelde ik me steeds meer leeg worden, wat ik zei. En had ik niet meer de beste benen. Natuurlijk blijf je erin geloven. Probeer gewoon alles te geven, maar het einde was top. Hoe was het om echt voor de rit te rijden? Mooi. Gisteren was het natuurlijk ook zo. Maar natuurlijk is het super mooi om in de aanval te rijden in de Tour. Om gewoon in de hoge berg gewoon twee dagen vooruit te rijden. Dat is iets wat super mooi is. Je moet ook de benen ervoor hebben, maar ik had dit weekend echt een goed gevoel. Ja, wat zegt dit over jou dat je op dit moment in de Ronde van Frankrijk, derde week, dit allemaal nog kan? Ja, dat ik in ieder geval in goede vorm ben. Ik denk als team hebben we gewoon gevochten voor wat we waard waren deze Tour. Natuurlijk, het voorseizoen zat niet helemaal mee. En dan proberen we nog het beste van te maken. En ik denk dat we trots kunnen zijn op deze Tour. Ja, je bent altijd de teamplayer, hè? Want je wordt dan gelost en de groep Vingegaard komt voorbij. Dan ga je hem nog even een douche geven met wat water. Je helpt hem nog even, je helpt Jurkensen nog eventjes. Ja, dat zit er helemaal in, hè? Ja, ik heb natuurlijk zoveel ervaring. Ik ben zelf ook kopman geweest, dus dan weet ik wat die mannen nodig hebben. Dus ze hoeven eigenlijk niks te zeggen en ik weet wel wat ze willen. Gisteren ook, eigenlijk met Theo en ik hebben niet veel gesproken. Ik wist dat hij heel goed was en dan is het duidelijk wat we moeten doen. En ik ben gewoon een teamplayer en dat vind ik ook heel mooi. Geniet ik van. Wilco Kelderman dus. Tom, wat zou er voor nodig zijn voor Kelderman om nog wel een gooi te doen naar een overwinning? Ja, dan denk ik toch eerder aan een verrassende aanval. En dan is het voor Wilco op een onbedacht moment bijvoorbeeld een hele vroege aanval plaatsen. Kijk, hij is outstanding in het duurvermogen en een lange, heel hard trappen. Maar om nou een flitsende demarrage van Wilco te verwachten, ja, dat is helaas nog niet aan hem besteed. In het eind van deze Tour in ieder geval. Want hij heeft dat eerder wel bewezen dat dat erin zit. Maar dan moet je niet zoveel tegenkomen. Hij is ook Ronde van Zwitserland ging die helaas nog onderuit. Mm-hmm. De eerste week van deze Tour ging die helaas nog onderuit. Waar hij ook nog weer wat fysieke ongemak heeft gehad aan het begin van deze Tour. En nu komt hij er gelukkig tweede week doorgekomen. En de derde week zit hij echt en gelukkig goed in zijn vel. En dat verteert hij gewoon. Dat heeft hij die ervaring voor dat hij dat goed verteert. Maar ik denk een ontsnapping als deze. Dus met een man of 10 en daar op een onbedacht moment een aanval te plaatsen. Dat zou voor hem denk ik het meest lonen. De verrassingsoverval, of aanval in dit geval dan beter aanval, gezegd. Ja. Morgen dus die afsluitende tijdrit van Monaco naar Nice. Wat zijn jouw verwachtingen? Want Evenepoel wil hem in ieder geval op zijn naam zetten, op dat podium staan. Wat denk jij? Ja, ik denk dat het toch weer Pogacar wordt. Toch wel? Ik denk echt dat hij... ik denk... En Evenepoel is natuurlijk wereldkampioen tijdrijden. Pogacar is ook supersterk op de tijdrit nu gebleken. Want die hebben daar best veel in geïnvesteerd. Ja. Maar ze gaan morgen... En thuisgrond, zoals je weet. Pogacar die woont in Monaco. Mm-hmm. En die... Rijdt vanaf daar veel. Die heeft daar ook nog eens de Col d'Erze, wat hij op zijn duimpje kent. En ja, die klimkilometers, daar pakt hij te veel voordeel op de rastijdrijders. En daar denk ik dat hij zijn voordeel mee gaat doen voor morgen. Ik denk zeker dat Evenepoel dichtbij kan komen. En ik denk ook dat de top 3 van deze uiteindelijke Tour, de top 3, in een iets andere positie van de tijdrit van morgen zal zijn. Oh, zo op die manier. Ja. En dan in Nice. Vind je dat leuk? Ja. Of had je toch liever Parijs gezien? Ja, hartstikke mooi voor de jongens. Maar ik zou echt liever in Parijs finishen. En zeker, ik heb medelijden met de sprinters vooral. Want die moeten zichzelf eigenlijk al dagen die berg overzeulen zonder uit te kunnen kijken naar een sprintfinale op de Champs-Élysées. En dat is wel heel erg knap. Het mag dit jaar niet zo zijn. Maar goed, dit is ook wel eens wat anders. Dankjewel, Tom. Tom Velers. Post Malone met I Had Some Help. Weer geen pole. Max Verstappen begint de tweede helft van het Formule 1 seizoen vanaf de derde plaats. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije werd hij derde achter 2 McLarens. Louis Dekker was bij de kwalificatie vanmiddag. Louis, goedenavond. Goedenavond. Oh, ik dacht, die scheurt gelijk weer weg. Maar gelukkig, je blijft nog eventjes. Nee hoor, dit was een kleintje. Ja, ik wou het zeggen. Het echte geluid, dat hebben we vanmiddag kunnen horen. Het was wel rommelig, hè? Met de regen, crashes, 2 rode vlaggen. Ja, er gebeurde van alles en dat komt toch doordat de weergoden zich er opeens mee begonnen te bemoeien. Het is hier echt bloedheet geweest de hele week al. En dan weet je, één keer in de zoveel tijd, dan komt er een bak water naar beneden. En een bak water is zwaar overdreven, maar er kwamen wel druppels. En daar wordt een baan glad van, glibberig, verraderlijk. Dus er gebeurde van alles. Crashes, rode vlaggen. Dat betekent dat alles wordt stilgelegd. Omdat er schade is, dingen gerepareerd moeten worden. Dus de kwalificatie die normaal gesproken een uurtje duurt, daar zijn we toch, denk ik, anderhalf uur mee zoet geweest. Tja, ja. En als we dan kijken even specifiek de rol van Verstappen. Hij heeft inmiddels, reed hij in ieder geval met een flink geüpgrade Red Bull, zonder al te veel in details te gaan. Maar het gaat erom dat de aerodynamica bij hoge temperaturen sneller moet zijn, beter moet zijn. En toch kunnen we even naar hem luisteren. Hij was niet echt te spreken over het resultaat. Nee, I don't think we can improve like this. What's your concern? The temperatures or the... The rain! The rain! Okay, calm down, Max. Then if you're concerned about the rain, we can box. You can come back to the garage, it's not a problem. You were talking to me about tire temps. Ja, een licht gefrustreerde Verstappen over de boordradio. Waar zat zijn grootste irritatie in, Louis? Nou, dit fragment gaat vooral gewoon over communicatie. Gaan we nog door? Kunnen we nog sneller worden? Of is het weer te slecht? Wordt de baan te glad? Maar wat veel relevanter hier is, is dat je hoort dat hij opgefokt is. Ja. En dat hebben we echt best wel lang niet meegemaakt. We hebben hem ook op zijn stuur zien slaan. Nou, slaan wederom is overdreven. Maar je ziet hem een tik op zijn stuur geven uit frustratie. En na de kwalificatie zei hij ook van ja, ik was gefrustreerd. Ik had er de balen van. We zijn wel wat beter geworden, wat sneller door die updates. Het werkt wel, maar het is niet genoeg. En hij zegt, wat ik ook doe, ik kan niet sneller dan dit. En hij weet gewoon dat hij, chic gezegd, momentum aan het verliezen is. Dat die Mercedes twee races hebben gewonnen en nu zit McLaren ervoor. En hij weet, hij heeft niet meer de snelste auto. En dat is hij niet gewend. En dat hoor je, dat het er niet uitkomt. En dat is misschien wel overdreven hoor, want uit de straatlengte voorsprong in het WK, hij hoeft zich eigenlijk helemaal geen zorgen te maken. Maar Verstappen is gewend aan de snelste en de beste zijn. En als je dan derde staat op echt een kruimeltje afstand van plek 1 en 2, want het is een gat van niks, maar ja, hij staat wel derde en daar kan hij slecht tegen. Daarom is hij ook een winnaar. Ja. De verbinding hapert wat, maar vooralsnog houden we nog even vol, Louis. Want heb jij ook, hij gaf ook aan van, ik heb het idee dat niet iedereen op dezelfde golflengte zit. Wat bedoelde hij daarmee? Zit daar ook wat frustratie? Die zich onbegrepen voelt misschien? Ja, hij schreeuwt redelijk moord en brand dat het niet de goede kant op gaat bij het team. En dan zegt hij, ik wil geen namen noemen. We weten allemaal, denk ik wel, om wie het gaat, zegt hij dan. Dus eerst zegt hij de meervoud, dan wordt het enkelvoud. Dan kunnen we alleen maar concluderen dat dit de verstoorde verhouding met de teambaas is. Christian Horner, die ook na alle races zegt, ach, het valt allemaal nog wel mee. We hebben veel punten gehaald en we staan nog steeds aan de leiding in het WK voor coureurs en voor constructeurs, voor teams. Dus het valt allemaal nog wel mee. En Verstappen is degene die echt op zijn strepen staat en zegt, als het zo doorgaat, dan komt zelfs mijn wereldtitel in gevaar. Nou, dat lijkt me echt drie bruggen te ver, maar hij zegt het niet voor niets. Nee. En ik kan me voorstellen dat dan 12 wedstrijden in één keer best aanvoelt als nog veel wedstrijden. Ja, en om het maar op zijn Tour de France in te vullen, het klonk een beetje, en dat zei hij letterlijk, hè, dit worden nog 12 hele lange Grand Prix zo. Het wordt nog een heel lang seizoen zo. Het klonk een beetje als Parijs is nog ver. En dat is in de Formule 1, Abu Dhabi is nog ver. Half december is het seizoen klaar. En wij dachten toch echt aan het begin van het jaar, wow, vierde wereldtitel, die haalt hij fluitend binnen in oktober. Kunnen we allemaal wel een tandje minder gaan werken. Maar voorlopig ziet het ernaar uit dat het nog wel eens heel moeilijk kon worden vanaf Zandvoort. En heeft hij die straatlengte op dit moment ook wel nodig? Omdat duidelijk is dat McLaren met Norris en Piastri op dit moment de auto heeft en ook de coureurs heeft om het hem moeilijk te maken. Alleen zijn ze nu nog op veilige afstand. Maar hoe lang nog? Ja, ja. Laten we kijken, want ik zei het al aan het begin, twee crashes. Perez was gebrand zichzelf een eer te bewijzen tijdens de kwalificatie. Kon dat niet waarmaken? We kunnen het horen bij Formule 1 TV. Perez finds the barrier and a driver under pressure coming into the weekend finds the wall once again in Formula 1 qualifying. Sergio Perez is okay. That's the most important thing, but Sergio Perez is out in the first part of qualifying. Ja, hij crashte dus. Wat gebeurde daar? Nou, dat heeft hij zelf keurig uitgelegd. Het was glad, het was verraderlijk. En hij raakte zo'n curbstone, dat is zo'n rood-wit stoepje, zeg maar. En die was ook glad. En hij lanceerde zichzelf vol gas de muur in. En er was geen houden meer aan. En weer een rijdersfout. Dat deed hij twee weken geleden in Silverstone ook in de kwalificatie. En hij staat al zo onder druk. Maar het was gewoon een fout. En dat gaf hij ook wel toe. Het enige wat hij ook zei, en dat is toch wel apart, hij zei, ja, dit kan elke coureur overkomen in deze omstandigheden. Ja, dat zal wel. Maar geen enkele coureur staat zo onder druk als Sergio Perez. Hij heeft van het team te horen gekregen deze Grand Prix in Hongarije. En volgende week Spa-Francorchamps. Dan moet het goed gaan, anders gaan we... Ze gaan sowieso evalueren. Maar als je dan toch weet dat er een evaluatie in de zomer komt... dan kun je maar beter twee goede races rijden. En dat gaat zo weer mis. En Perez zegt, ach ja, dit heeft niet zoveel invloed. Maar wij denken daar met z'n allen toch anders over. Het is echt... Het uur komt er nu aan voor Perez. Ja, het is te vaak gebeurd. Het gevoel, Louis, dat juist omdat hij het zegt... kan iedereen overkomen dat hij zichzelf daarmee ook wel aan het indekken is, toch? Ja, en hij weet echt wel wat er aan de hand is. En hij zegt, ik kan heel goed tegen druk omgaan. En ik ben mentaal heel sterk en bla, bla, bla. En ja, weet je, als ik al bla, bla, bla zeg... dan weet je al, geloven wij allemaal helemaal niks meer van. Want hij bezwijkt gewoon. En kennelijk is het, we hebben talloze voorbeelden... Hè, zo verschrikkelijk moeilijk om teamgenoot van Max Verstappen te worden... te zijn, maar vooral te blijven. En dat heeft te maken met het talent van Verstappen... dat hij weet dat de auto die wispelturig is... en dat is die RB20, die is moeilijk af te stellen, moeilijk te bedwingen. Soms een soort pijlsnel op hol geslagen paard dat je moet bedwingen. En dat lukt Perez niet meer. Die is het vertrouwen kwijt. En dat is een cliché, maar dat is echt waar. Een coureur die niet met vertrouwen in de cockpit zit... is A, niet snel. B, maakt veel fouten. En maakt ook snel fouten. En het zijn ook vaak hele dure fouten. En dat, daar grossiert Perez in dit jaar. Dat gaat niet lang meer goed. Die heeft een zegen nodig of een podium. En de kansen zijn bijna op. Dat wordt morgen helemaal lastig als die ongeveer achteraan start. De eerste twee startplekken dus in Budapest voor McLaren. Lando Norris start vanaf pole position voor teamgenoot Oscar Piastri. Is het nou gewoon omdat het McLaren is? Of deden zij ook echt iets beter? Nou, McLaren is aan een enorme opmars bezig vanaf pakweg race 3, race 4 van dit seizoen. En het knappe bij McLaren is, ze kwamen eigenlijk heel slecht uit de startblokken. Maar dat hebben ze ook voorspeld. De teamleiding, de coureurs hebben allemaal gezegd, we hebben even 2, 3, 4 races nodig en dan zullen we er zijn. En dat is echt razend knap, want dat hebben ze, ja, je kunt zeggen, voorspeld. Ze wisten natuurlijk wat eraan kwam. En je kunt heel cynisch zeggen, ze hebben de goede dingen van Red Bull gekopieerd. Nou, dat zal wel. Een kopietje is in mijn optiek altijd net iets minder dan het origineel. Maar ze hebben zo goed gekopieerd en zo goed geleerd en gekeken wat er goed was bij Red Bull, dat ze het nu gewoon beter doen. En dan, als je ook twee coureurs hebt, het is flauw om hem in te koppen, maar ik doe het dan toch maar. Ze hebben twee coureurs die presteren. Mm. En dan is dat Lando Norris die al een race gewonnen heeft. Piastri nog niet, maar vergeet niet, Piastri hartstikke jong, Australiër. Het is pas een tweede seizoen. En nou, wij weten allemaal hoe die coureur heet uit Nederland... die ooit in het tweede Formule 1 seizoen ook een race won. Dus dat is razend knap en Piastri staat ook op die rand. Dus die auto is goed, het team loopt en die coureurs zijn goed. En dan heb je een gouden combinatie. Wat verwacht je dan van de race morgen? Nou, ik wilde eigenlijk zeggen voordat we Verstappen hoorden... een uur na de kwalificatie, toen hij een beetje bedaard, een beetje afgekoeld was... ik wilde eigenlijk zeggen, ach, Verstappen gaat dit gewoon winnen. Maar nu heb ik hem zien praten, horen praten. Ik heb de body language gezien. Hij zegt dingen waarvan ik denk... goh, dat kon nog wel eens moeilijk worden morgen ook. Dus ik ga met alle verkeerde gokken die ik dit jaar al gemaakt heb... toch maar voor de educated guess dat dit morgen een 1 McLaren gaat worden. Want ze zijn er 2 voor McLaren gaat worden. Want ze zijn wel echt heel erg sterk. Max Verstappen een beetje down, een beetje mat, een beetje neergeslagen... En we weten allemaal, Verstappen doet niet mee om derde te worden. Ook niet om tweede te worden. Maar hij heeft echt aan een alarmbel zitten rammelen vandaag. Het is net of het team niet wakker wil worden. En hij de enige is die nog aan die klok zit te rammen. Terwijl wij allemaal denken, ja maar derde en zo dicht achter die McLaren's. Er is toch niet zoveel aan de hand? Nou, kennelijk is er meer aan de hand dan wij allemaal willen zien, horen of vrezen. Morgenmiddag om 3 uur, dan gaat het allemaal weer van start. We zullen hier niet op afrekenen hoor, Louis, als het een verkeerde voorspelling is. Dankjewel. Gelukkig. Dan naar het handbal. 5 dagen voor de eerste wedstrijd van de handbalsters op de Olympische Spelen is Zoë Sprengers afgevallen. Tijdens het uitzwaaiduel tegen Zuid-Korea afgelopen donderdag liep ze een spierscheuring op in haar bovenbeen. Gaat het over hebben met handbalcommentator Richard van der Made. Richard, goedenavond. Goedenavond. Waar ging het mis? Wat gebeurde er tijdens die wedstrijd? Ja, het was iets heel ongelukkigs, want ze was er nog gewoon bij tot aan het einde van die wedstrijd. Toen zat ze wel in de tweede helft heel veel op de bank. Maar na de wedstrijd tegen inderdaad Zuid-Korea afgelopen donderdag in Rotterdam voelde ze ineens iets, kreeg ze last. Toen is er een MRI-scan gemaakt en toen bleek dat ze een spiertje heeft gescheurd in haar bovenbeen. En dat was toch een behoorlijk spiertje dat daar gescheurd was. Zelfs zo ernstig dat er een kruis moest door haar deelname aan de Olympische Spelen. En daar is vandaag een besluit over genomen. Dus zij is er niet bij. Nee, dus die zal enorm balen. Enig idee hoe het met haar is of hoe lang dat herstel überhaupt gaat duren? Nou, dat gaat wel even duren, want als besloten is... want ze hadden natuurlijk nog wel heel even tijd om misschien te wachten... dat daar nu sprake is van een ernstige blessure. Dat kan niet anders, dus die ligt er denk ik wel maanden uit. Het zou haar eerste keer worden. Olympische Spelen, 24 jaar, dus dat is een emotioneel moment. Natuurlijk, ook voor het team. Heartbroken, dat nam Johansson, de bondscoach van Oranje, al in de mond... Ja, zij stapt morgen nu ineens niet de bus in naar Parijs. En dat is toch wel een hard gelach. Ja. Bo van Wetering is wel de eerste speelster op de linkerhoekpositie. Want dat is ook de positie van Zoë Sprengers. In de pickorder staat Bo van Wetering wel boven haar. Zij is echt bloedsnel, een hele belangrijke speelster. Dus dat is dan, als je kijkt naar de topkwaliteit van het team... iets minder ernstig dan als zij zou wegvallen. Ja, want Richard, dat zat ik te denken. Dus wat jij aangeeft, van zij is niet de eerste speelster, dat is Bo. Dan zou je denken, dat is heel erg vervelend. Maar dit wordt toch wel gezien als een enorme aderlating. Hoe zit dat dan? Ja, zij is wel een echte teamspeelster. Heel veel karakter. Okay. Ze heeft zich de afgelopen maanden ook heel erg sterk ontwikkeld. Is behoorlijk afgevallen, ook om nog sneller te kunnen zijn... van dekking naar aanval. Dat is het wapen van Nederland. Dus de omschakeling. Ze was topfit, er echt helemaal klaar voor. En het is zeker tijdens de Olympische Spelen... en als je daar ver in wil reiken, de knock-outfase wil halen... kwartfinale, halve finale... dan is het zo belangrijk om op één positie... twee min of meer gelijkwaardige speelsters te hebben. En dat had Nederland met Bo van Wetering en met Zoë Sprengers. En dat valt nu weg, want ook aan de rechterkant, op de rechterhoek... Ja, daar hebben we eigenlijk maar één topspeelster, dat is Angela Malenstein. En op de linkerhoek nu Bo van Wetering. Ja. En er is niemand nu die nog extra gekozen en opgeroepen kan worden... om haar te vervangen van dezelfde kwaliteit? Nee, daar is natuurlijk over nagedacht. Maar ze hebben nu het accent toch gelegd op de verdediging, op de dekking... zoals ze dat in het handbal zeggen. Judith van der Helm van VOC Amsterdam is opgeroepen. Ze hadden nog kunnen kiezen voor Lois van Vliet... maar ja, is ook een hele jonge speelster... die nog niet zo heel veel ervaring meeneemt. En deze Judith van der Helm die heeft het WK onder 20 net gespeeld in Noord-Macedonië. Brons haalde Nederland daar onder leiding van de assistentcoach... ook van Oranje, Ricardo Clarijs. En ja, ze hebben het er samen over gehad, Johansson en Clarijs. En gezegd, de verdediging, dat is toch ook wel een beetje het zorgenkindje bij Nederland. In aanval gaat het vaak wel een stuk beter. De omschakeling is goed, maar die dekking is ontzettend belangrijk. En met ook de lengte van der Helm... is daar dus voor gekozen. Daar komt nog iets bij in de aanval. Daar heeft Nederland topspeelsters aan de linkerkant. Zeker in de opbouwrij met Polman, met Kelly Dulver en met Lois Abbing. Dus ja, er is nu voor haar gekozen. Ja, maar dan is er dus ook niet een dusdanig brede selectie, als ik jou zo hoor. Dat die daar ruim uit kan putten van, heel vervelend voor Zoë, maar... Nou ja. Nee, als je dat dan vergelijkt met landen als Frankrijk, Noorwegen... Denemarken, Zweden eigenlijk ook, dan heeft Nederland... en ook als je het afzet tegen bijvoorbeeld 2021 Tokio, 2016... de Olympische Spelen in Brazilië, waar Nederland ook al bij was... dan is die selectie, vind ik, toch wat minder breed, iets minder ervaren... hoewel we genoeg ervaren speelsters nog hebben... Maar het is wat minder stabiel sowieso de afgelopen jaren. Kijk, het Nederlands team werd in 2019 nog wereldkampioen. En ook de jaren daarvoor speelde Oranje altijd op WK's, EK's voor de medailles. Dat is nu al eventjes geleden. Dus alles moet wel heel blijven. En zeker op de hoeken dus, met Malenstein en Van Wetering, om ver te komen, denk ik. Wat verwacht jij van de Spelen? Van de handbalsters dan dus, op de Spelen? Ja, kijk, als je kijkt naar het laatste WK, dat was in december... toen heeft Nederland echt wel heel goed gespeeld. Heel veel wedstrijden op rij allemaal gewonnen. En toen kwam Noorwegen, de grote angst keek naar al zoveel jaren... en toen lag Nederland er ineens uit. Het heeft heel erg te maken met wie wordt de tegenstander... Op 6 augustus, knock-out fase begint dan in Lille overigens, niet in Parijs, de kwartfinale. Dan zal Nederland er echt moeten staan. En dan moet je ook een klein beetje geluk hebben. En ik denk hoe hoger, nou, dat is eigenlijk wel een feit, hoe hoger je eindigt, eerste of tweede in de pool, hoe minder grote kans is dat je stuit op Noorwegen of Zweden of Denemarken in de andere pool. Mm-hmm. Kijk, Nederland kan best wel eerste of tweede worden, hoewel we ook met Frankrijk zijn ingedeeld. Maar tweede moet kunnen en dan speel je tegen de nummer 3 van de andere pool. En dan kun je ook maar zo natuurlijk de halve finales bereiken. Het is wel een team met een hele goede teamgeest. Met een uitstekende Estefana Polman op dit moment. Die heeft heel erg lang getopt met blessures, vooral aan haar knie. Maar ze loopt er nu weer erg goed bij. Ik heb haar zien spelen tegen Zuid-Korea afgelopen donderdag. En ik denk dat ze in de afgelopen 5 jaar niet zo goed is geweest. Polman is toch een speelster die snelheid in het spel kan brengen. Af en toe is wat verrassends kan doen. Dus ja, daar waar Sprengers wegvalt, heel zuur, is het positieve nieuws van de afgelopen weken dat Polman steeds beter wordt. Wat fijn dat je hem dan toch optimistisch afsluit, Richard. Dank je wel. Donderdag ja, trouwens. We moeten blijven hopen. Dat ja, vind ik ook, zeker. Want donderdag, en dat is een dag voor de openingsceremonie overigens, dan beginnen de handbalsters al aan hun eerste wedstrijd. Zo is het. De Spelen in Parijs. Dank je wel, Richard. In aanloop naar de Olympische Spelen. Elke dag andere tijden sport. Met het verhaal van Inge de Bruin. De Bruin op weg naar goud. Orhan Delibas. Tinus Oostendorp. Hij ging bij de SS en daar is hij gewoon helemaal uit beeld verdwenen. En de hockeyvrouwen van Londen. Tranen bij de Leuwinnen. Andere tijden sport. Maandag op NPO 1. They paved paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and I have to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You pay paradise and put up a fucking lie. It took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be in paradise, put up a fucking lie. And now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be in paradise, put up a fucking lie. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise and put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba. Ooh, ba, ba, ba. I don't wanna give it, why you wanna give it, why you wanna give it all away? Hey, hey, hey, now you wanna give it, I should wanna give it. Counting Crows en Vanessa Carlton met Big Yellow Taxi. In een uitverkocht Olympisch stadion in Londen heeft Femke Bol een week na haar Europese record opnieuw een toptijd neergezet op die 400 meter horde. Na aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs schreef ze zo de Diamond League in Londen op haar naam. En dat lukte mede dankzij het publiek. Het is echt ongekend, gewoon bij het voorstellen, maar ook echt die laatste 40. Het is zo, zo hard publiek. Het helpt zo erg. Het is zo'n droom die uitkomt. Dus het was echt geweldig. Nu is dit je 21ste zegen in de Diamond League over 400 horden. Mis je misschien toch Cindy McLaughlin als concurrente? Ja, ik denk altijd, maar ik zie die in mijn volgende wedstrijd, dus dat komt goed. Nu werk je toe naar de Spelen van Parijs. Wat gaat er nu gebeuren? Want je gaat naar een pre-camp, een voorbereiding. En wat ga je dan doen? Ik denk nog 3-4 echt hoogkwaliteitssessies. Voor de rest gewoon zorgen dat ik fysiek en mentaal helemaal topfit aan de Spelen sta. En mijn coach zal wel weer zien na vandaag wat er beter kan. En daar werken we aan. Femke Bol in gesprek met Leon Haan. En die laatste heb ik nu ook aan de telefoon, aan de lijn, zo gezegd. Leon, goedenavond. Ja, goedenavond. Bol dus eerste. Ze rent haar tweede tijd ooit. Ja, ik zou denken, betere generale repetitie voor de Spelen kun je bijna niet hebben, toch? Nee, kijk, het belangrijkste is dat ze wint. Want dat is uiteindelijk ook waardoor je in die flow blijft zitten. En ja, dat heeft ze gewoon absoluut nodig om die strijd aan te gaan met de allerbeste. En dat is toch Olympisch kampioen en wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin. Maar ja, het kan natuurlijk altijd ook weer anders uitpakken. Kan ook weer uitpakken in het voordeel van Femke Bol. Ik bedoel, dat moet zich allemaal dat moeten we gaan zien in Parijs natuurlijk. Mm-hmm. Maar hoe zou haar directe concurrente, dus Sydney McLaughlin, hoe zou die nou naar deze race hebben gekeken? Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Maar kijk, natuurlijk, zij heeft natuurlijk ook de verrichtingen gezien de laatste tijd van Femke. En ze weet dat Femke nadert. Het verschil tussen beiden is nu nog 3/10 op de alletijdenlijst. Maar aan de andere kant, ja, we zijn natuurlijk heel snel geneigd om tijden met elkaar te vergelijken. Maar het gaat natuurlijk om de wedstrijd aan zich. Omdat er dan lopen ze tegen elkaar onder dezelfde omstandigheden. En dan gaat het ook, wie kan het beste met de druk overweg. En tuurlijk, ze zijn allebei ervaren. Maar ja, dat is altijd de magie van een bijzondere finale. Dus ja, daar kan ik toch moeilijke uitspraken over doen. Maar goed, als je dan kijkt naar haar vorm, zo richting de Spelen. Ja, nee, die stop. Geen enkele twijfel bij haar natuurlijk. Ze voelt zich lekker, zeker nadat ze vorige week haar eigen Europese record heeft aangescherpt en onder die 51 seconden heeft gelopen. Ja, en dan nu winnen eigenlijk op haar favoriete baan. Want ze vindt Londen fijn, omdat er altijd heel veel publiek is. En die Britten zijn heel erg gek met atletiek. Dus die schreeuwen voor iedereen. Ja, en dat merk je. Dan voel je als het ware dat je op vleugels gedragen wordt richting finish. En dat werd vandaag op heel veel onderdelen duidelijk. Ja, dus kijk, je kunt natuurlijk nooit vooruit lopen, want dat geef je ook aan, van je moet zien hoe het op dat moment gaat. Maar als je kijkt naar haar voorbereiding en hoe ze ervoor staat, dan staan alle seinen op groen, laten we het zo zeggen. Zeker, absoluut, absoluut. Ja. Dan de andere Nederlanders, want daarover ook niet al te veel te klagen. Lieke Klaver bijvoorbeeld werd derde op de 400 meter met een persoonlijk record. En toch zat zij er een beetje dubbel in. Het rennen voelt zo raar. En daarom weet ik nog niet echt wat ik ervan vind. Snap je? Nou, niet helemaal. Komt dat misschien ook omdat je bent natuurlijk dodelijk vermoeid. Dat merk je natuurlijk ook wel. Maar je ziet op die laatste meters dat die andere twee komen voorbij. Er is wel een groot verschil, maar je loopt wel een geweldige tijd. Ja, nou, er wordt gewoon enorm hard gelopen in de wereld nu. Maar ik voel nu ook dat ik ben zo in vorm en ik heb zoveel snelheid. Maar ik ben nog een beetje aan het kijken hoe en waar ik het moet toepassen. En die laatste 100 gaat nog steeds hard. Maar wil ik er echt bij zitten, moet die harder. Eigenlijk zeg je ook, ja, die perfecte race die moet nog steeds komen. Ja, zeker. Daarom, ik loop nu gewoon een rondje en die gaat heel hard toevallig. Maar het voelt nog niet alsof ik echt dat pepertje heb of zo. Maar dat komt wel. Ja, dat is wel te hopen. Dat komt wel, zegt ze. Leon, kan jij hem wat meer invullen? Begrijp je haar gevoel? Ja, ik begrijp haar gevoel omdat ik zelf vroeger ook 400 meters gelopen heb. Ja. Dus het is gewoon een heel lastige discipline. Waarbij als je iets te gretig bent, dan merk je dat op de laatste meters. Want dan raak je juist weer wat verder achterop ten opzichte van de concurrentie. Als je iets te traag bent, dan kan je dat verschil niet meer overbruggen. Dus zelfs voor de meest geroutineerde 400 meter lopers, die zoeken altijd naar de perfecte race. En dat is ook inherent aan atleten. Die zijn zo... Ja, het zijn perfectionisten. En Lieke Klaver wil eigenlijk zeggen van... ik voel dat het nog beter kan. Het is het nog helemaal niet. Maar laat ik blij zijn met wat ik nu behaald heb. En het andere, dat komt dan wellicht nog. En wat is daarvoor nodig, wat jou betreft? Ik denk dat voor heel veel topsporters is het belangrijkste dat je goed in je vel zit. En zij heeft hier nu haar persoonlijk record aangescherpt. Dus dat neemt ze mee naar Parijs. En dat is de winst. Uiteindelijk doe je het gewoon om steeds een tikje beter te worden. En wat de concurrentie doet, daar heb je geen invloed op. Dus als je zelf zorgt dat je boven jezelf uitstijgt, dan geeft dat toch een kick. En dat is iets wat je ook nodig hebt voor de volgende wedstrijd. En die volgende wedstrijd, dat zijn de Spelen. Ja, zeker. Het begint nu echt wel met rassenstappen te naderen. Mike Foppa wil ik het ook nog over hebben. Hij verbeterde het Nederlands record op de 3000 meter. Dat is geen Olympische afstand. En dus was Foppa er ook wat koeltjes over. Het is meer de prikkel die me heel goed gaat doen. Wat ik net zei, ik heb heel veel basis getraind. Dus zo'n 3, dat geeft gewoon een boost in het niveau, denk ik. En ik liep er best wel veel kop van de tweede groep. Ik merkte dat het inzakte en toen nam ik het initiatief. En dat geeft me ook gewoon veel vertrouwen dat ik op die manier ook durf te lopen. En dat het ook gewoon goed uitpakt voor mezelf. Wat verwacht je van hem op te spelen? Hij loopt daar de 5000 meter. Ik hoop en denk dat hij de finale haalt. En dat hij daar in de buurt kan komen van zijn eigen nationale record. Dat hij een goede klassering neerzet. Ik hoop het vooral ook omdat bij de vorige Spelen... toen was hij eigenlijk wel met veel verwachting reisde hij af naar Tokio. Maar daar moest hij uitstappen met een Achillespeesblessure. Daar heeft hij een enorme tik van gekregen. Ja, nu pakt hij dat Nederlands record van Gert-Jan Lieves. Een record dat 19 jaar lang stond. Hij is nu 2 seconden sneller geweest op die 3000 meter. Natuurlijk krijgt hij daar de concurrentie van Afrikaanse lopers en ook van een aantal snelle Europese lopers, snellere Europese lopers en ook van een paar hele goede Amerikanen. Dus het wordt moeilijk. Maar ook voor hem geldt, als hij daar die finale haalt en als hij in zijn beste race ooit ongeveer neerzet op die 5000, dan mag hij niet meer dan tevreden zijn. Nee, dat is een beetje waar we voor gaan, hè? Dat iedereen net nog even boven zichzelf uitstijgt op het moment dat ze in Parijs zijn. Is er, Leon, zijn er nog meer dingen die jou zijn opgevallen? Want ik begreep dat Niels Laros even gevallen was, maar desondanks nog wel goed had gedaan. De estafetteploegen waren nog in actie. Niels Laros is 1500 meter loper. En opvallend is dat hij vorige week ook in Monaco ten val kwam op de 1500. En toen liet hij die race lopen. Nu kwam hij vrij snel na de start ten val, herpakte zich. En uiteindelijk deed hij nog mee voor de winst. En dat was wel knap. Dus kijk... Ja, hij is in goede doen. Ja. Maar dan moet alles wel ook voor hem natuurlijk goed uit gaan pakken bij de Spelen van Parijs. Ja, verder waren er twee estafettes, 400 meter mannen en vrouwen. Waarvan ik vond dat ze allebei de teams die eindigden als vijfde, maar die liepen toch goed. En de vrouwenploeg was een tikje minder dan bij de Europese kampioenschappen. Maar dat komt omdat ze Nadine Visser missen en dat is de hordeloopster. Ja. Ja, en daar kunnen ze gewoon niks aan doen. Want een Visser kan haar horde niet combineren met de 400 meter. Dus ze hebben nu Isabel van den Berg, 19 jaar, debutante op dit allerhoogste niveau, liep gewoon goed. Nederlanders dus goed gepresteerd. En de beste prestatie van de dag was die van de Brit Matthew Hudson-Smith op de 400 meter bij de mannen. Want hij verbeterde het Europese record 43-74. Kijk eens aan. Dankjewel, Leon. Leon Haan was dat. Dan gaan wij tot slot nog even terug naar de Tour de France. Voor de tweede keer in 4 jaar staat Nice dus in het teken van de Tour. En toch kan het contrast niet groter zijn. Want vorige keer werd het Grand Départ door de coronacrisis behoorlijk uitgekleed. Nu kan de badplaats alsnog groots uitpakken voor het Grand Arrivé. En dat zag ook verslaggever Edwin Cornelissen. De oude haven van Nice wordt op deze zaterdag overspoeld door een enorme mensenmenigte. Allemaal afgekomen op de start van de voorlaatste etappe. Het is chaos voor auto's en tourverkeer. De start moet zelfs even worden uitgesteld. Maar de stemming is ook euforisch. Zeker op het moment dat Tadej Pogacar in het geel het podium betreedt. Tadej Pogacar! Hij dankt de mensen voor hun komst en hoopt op mooie dagen aan de Mediterranee. Even terug in de tijd, september 2020. Ook toen was de Tour in Nice, voor het Grand Départ in dit geval. Maar hoe anders zag het eruit? Te midden van een coronacrisis, met een Tour die al 2 maanden was uitgesteld. Een Tour ook waarvan het eigenlijk heel onzeker was of die Parijs wel ging halen. Een Tour, zou je kunnen zeggen, op goed geluk. En dat merkte je aan alles. We hopen we gaan. It's gonna be possible to reach Paris. Jurrie Jonge bijvoorbeeld, die woont weliswaar in Nice, maar hij moet tussen de kieren doorkijken om ook maar een glimp van de renners op te vangen. It's a bit frustrating because we live here in Nice, but we can't make the most of it. Pieter de Mik woont al jarenlang in Nice, had toen nog een winkel in het centrum van de stad. Ja, hoe anders was die toursfeer toen, hè? Toen leefde het echt niet. En het was allemaal afgeschermd, mensen met mondkapjes op. Mensen waren bang, de renners die waren niet te benaderen. Er was geen echte caravaan, er was eigenlijk niks. Geen sfeer, helemaal niets. We zagen wel wat wielertoeristen toen, maar het bleef een beetje mondjesmaat. Ja, heel weinig. Heel weinig. Maar je hebt gelijk, er waren er een paar, maar heel weinig. Hoe groot is het verschil met de beleving nu? Je hoort het, is overal lawaai. We staan nu in de haven van Nice, waar zometeen de start van de 20e etappe is. En je hoort de mensen, het is vol. Het is niet te vergelijken met de vorige keer. Toen moest iedereen in de stad mondkapjes op. Toen moest je afstand houden. Fonteinen werden stilgelegd. En het was testen geblazen voor iedereen die betrokken was bij de Tour. De renners hadden hun bubbel. Het volk moest daar verre van blijven. Het was de tijd van gele en oranje zones, dreigende quarantaines. Ja, de vorige keer hebben ze veel betaald om niks te doen. En nu hebben ze waarschijnlijk veel betaald om wel wat te kunnen doen. Als de renners zijn vertrokken, dan kom ik iets verder in de oude haven terecht bij het Café du Cyclisme. Ook daar ben ik in 2020 geweest. Sprak ik met de eigenaar in een best wel lege zaak. En moet je het nu zien. De tent zit volgepakt. Mensen staan hun colaatje of hun kop koffie te drinken. Aan de wand hangen nog altijd de fietsen, maar het contrast dat kan niet groter zijn. Oh yeah, this year is really something special. We are so lucky to have the tour here. It's busy, but it's how we like it. Back then, you hoped to have a lot of tourists, and of course there were some, but nothing like this. Yeah, nothing like this. We had bad weather back in the days and a bit of a COVID issue. But no, this year is really a big party. Goed dus voor de ondernemers dat de Tour terug is in Nice. Nu is er echt wat te verdienen. In tegenstelling tot 2020, hè? Nee, het leverde zeker toen niks op. Nee, want alles was afgesloten. Er mochten geen toeristen komen. Ook de klanten die mochten verder niet komen. Dus het leverde er niks op. Voor het café, daar staan gidsen klaar om met wielertoeristen op pad te gaan. Die toeristen komen soms van verre. San Diego. San Diego. And you came here all the way for the Tour de France? I know nothing about cycling, but I love the energy and love being surrounded by it. Niet omdat ze zo'n enorme wielerkenner is, maar gewoon om de energie eens te voelen van de Tour de France. En de gids die dadelijk met ze op pad mag, ja, die ontvangt ze uit meerdere landen. From Taiwan, from the States, obviously Australia, the UK. It's big. There's a lot of interest for the Tour de France. Zo zou je kunnen zeggen dat Nice toch een beetje steeds weer geschiedenis schrijft. Zo'n coronatour was nog nooit eerder vertoond natuurlijk. Maar een Grand Arrivé, 3 dagen in Nice, 2 dagen eigenlijk. Ja, dat is ook uniek. Ja, dat is zeker helemaal waar. Het is zo dat de burgemeester van Nice is heel erg sportief aangelegd. Was vroeger wereldkampioen zijspanrijden. En heeft hele goede connecties met Macron, met de president. Voor de puristen onder de tourbelevers, ja, die zweren natuurlijk bij die Champs-Élysées als slotakkoord. Maar ja, zo'n promenade des Anglais, mag je het mee vergelijken? Nou, het is veel mooier. Het is veel mooier en het is gewoon uniek. Waarom verbaast me dat niet dat dat wordt gezegd? Het is even anders, maar het wordt vast ook heel mooi morgen. Met een hele lange Radio Tour de France natuurlijk. Van 2 uur tot 9 uur in de avond zijn we er. Geniet ervan. En zometeen natuurlijk ook Het Oog. Vandaag met Shaila Sital Singh. Fijne avond nog. NPO Radio 1 podcast. Hallo, dit is Julie Blessé van OVT. Luister deze zomer naar onze serie Verzonnen Verleden. Over historische romans die geschiedenis schreven. Nu in de podcast-apps. Verzonnen Verleden is een podcast van VPRO's OVT voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De scootmobielspecialist heeft het grootste assortiment scootmobielen van Nederland. Voor 3, 4 en 5-wielers en voor vaste en opvouwbare modellen. De scootmobielspecialist verkoopt en onderhoudt scootmobielen door heel Nederland. Bij ons kunt u kopen, huren en leasen. Wij kunnen u ook helpen bij een vergoedingsaanvraag. Bel nu voor een gratis brochure 0800 1918 of ga naar scootmobielspecialist.nl.